Kiełbasa pieprzowa z lady 100 gramów, złoty 69. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po nieudanym skoku w finałowej serii Kamil Stoch zajął 6. miejsce w konkursie w Oslo. Dyżurni Państwowej Inspekcji Pracy zbierają informacje na temat przypadków łamania zakazu handlu w niedzielę. Najcenniejszy czeski znaczek pocztowy został wylicytowany za ponad 300 tysięcy euro. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Nasz mistrz prowadził po pierwszej serii, ale po słabszym skoku w serii finałowej musiał uznać wyższość rywali. Zawody wygrał Norwek Daniel André Tande, który wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. Tak dzisiejszy konkurs komentował w rozmowie z TVP Adam Małysz, dyrektor koordynator w Polskim Związku Narciarskim. Trzeba myśleć pozytywnie i patrzeć w przyszłość. To, co jeszcze nas czeka. Jest jeszcze parę bardzo trudnych konkursów. Na koniec loty narciarskie, gdzie znów Norwegowie są bardzo mocni. Ale myślę, że przy tej dyspozycji Kamila i to, co dzisiaj się wydarzyło, to był tylko i wyłącznie przypadek przy pracy. Z pozostałych Polaków Piotr Żyła zajął w Oslo 19 miejsce, Jakub Wolny był 22, a Dawid Kubacki zakończył rywalizację na 26 pozycji. Do serii finałowej nie awansował, natomiast Stefan Hula, Kamil Stoch, utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak ma o 135 punktów więcej od drugiego Niemca Ryszarda Freitaga. Około 300 dyżurnych Państwowej Inspekcji Pracy w całym kraju zbiera informacje na temat przypadków łamania zakazu handlu w niedzielę. Pełne dane poznamy w czwartek. Numery do dyżurnych są zamieszczone na stronach internetowych okręgowych inspektoratów pracy. Inspektor pracy jedzie, sprawdza, czy placówka handlowa jest zamknięta, czy jest otwarta. Jeżeli jest otwarta, to sprawdza, kto obsługuje klientów i kto tam się znajduje, bo pamiętajmy o tym, że może tam być tylko i wyłącznie właściciel sklepu. Mówił Leszław Mandrak z Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ta niedziela jest pierwszą, podczas której obowiązuje zakaz handlu. Zgodnie z nowym prawem w każdym miesiącu tego roku dwie niedziele będą handlowe, pierwsza i ostatnia. Ustawa przewiduje wyjątki. Zakaz nie obowiązuje m.in. w piekarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą czy placówkach pocztowych. Za złamanie zakazu grozi kara w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy kara ograniczenia wolności. Na Jasnej Górze w Kaplicy Pamięci Narodu odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy wyklętych. Uroczystość odbyła się w ramach pielgrzymki kombatantów podziemia antykomunistycznego. Podczas uroczystości głos zabrał prezes Polskiego Związku Więźniów Komunizmu, pułkownik Tadeusz Bieńkowicz, pseudonim Rączy. Nasze losy były, wahały się między grobem, życiem, a jednak przetrwaliśmy. Przetrwaliśmy i zwyciężyliśmy. Pomimo tych 95 lat przyszedłem tutaj, żeby spotkać się nie tylko z Matką Boską tutaj częstochowską, ale przyjść i spotkać się z wszystkimi przyjaciółmi, kolegami, z którymi walczyłem. Do udziału w uroczystości zaproszono ponad 60 żołnierzy niezłomnych. Na aukcji w Pradze sprzedano najcenniejszy czeski znaczek pocztowy pochodzący z 1919 roku. Licytacja zaczęła się od 200 tysięcy euro, a zakończyła na 312. Dom aukcyjny nie ujawnił, kto został nowym właścicielem. Sprzedany zielony znaczek z odwróconym napisem Poczta Czechosłowacka należał dotychczas do Ludwika Pytliczka, który nabył znaczek w 1996 roku za 100 tysięcy euro. Jak powiedział, postanowił sprzedać znaczek, by mieć pieniądze na nowy samochód i podróże z rodziną po świecie. To był serwis Trójki. W nocy mieszkańcy Beskidu, Niskiego, Bieszczad i Małopolski muszą uważać na roztopy, ostrzegają synoptycy. Jutro kolejny wiosenny dzień, wprawdzie słońce rzadko wyglądać będzie zza chmur, ale za to na południu będzie 17 stopni, w centrum 14, a na wybrzeżu 9 stopni. W rejonach podgórskich silny wiatr, jego porywy osiągną 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pieczarki mają kosztować 4,99 za kilogram, a cukierki Mieszko, Wawel, Wedel, Solidarność i Golplana złoty 99 za 100 gramów. Oferta ważna od 12 do 17 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Teatr Wielki Opera Narodowa zapraszają na koncert, podczas którego po raz pierwszy zabrzmi warszawski fortepian Chopina. Utwory Chopina i Kurpińskiego wykonają Krzysztof Książek i Kolegium 1704 Wacława Luksa. 17 marca, godzina 20, Teatr Wielki, Opera Narodowa. Mecenas PKN Orlen. Więcej na stronie niwc.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Telefon tygodnia w Play. Wodoodporny Samsung Galaxy A5 ze szklaną obudową i wyświetlaczem Super AMOLED. W najlepszej cenie na rynku. Aż 448 zł taniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trzecia strona medalu. Witamy bardzo serdecznie w sportowej audycji w Trójce. Pierwszy raz w takim składzie. Jan Kałucki i Adam Malecki. Proszę zostać z nami do godziny 19, bo też tematów sportowych jest cała masa. No choćby skoki narciarskie. Po pierwszej serii w Oslo było pięknie. Kamil Stoch po pierwszej serii był na prowadzeniu. W drugiej serii trzykrotny mistrz olimpijski trafił na słabe warunki i lądował zbyt blisko. Odczucia po dzisiejszym konkursie są mieszane. Generalnie to nie wiem, jak się mam nawet czuć, bo tak naprawdę do końca nie wiem, co się stało. Postaramy się dowiedzieć więcej już wkrótce. Wrócimy do lekkoatletycznych wydarzeń z zeszłego tygodnia. Polacy z halowych mistrzostw świata wrócili z workiem medali. Srebro zdobyła nasza sztafeta pań. Jaki jest sekret sukcesu, zdradza Małgorzata Hołub. Bardzo się lubimy. Poza bieżnią nawet czasem dogadujemy się lepiej niż na bieżni, więc zawsze stoimy za sobą murem i to jest najważniejsze. Justyna Święty była moją świadkową na ślubie, a ja byłam jej świadkową na ślubie, więc to chyba pokazuje, że jesteśmy sobie bardzo bliskie. No i już wszystko jasne. Dopingujemy naszych skoczków, lekkoatletów, a także paraolimpijczyków. W Pjongczangu rozpoczęły się Igrzyska Paraolimpijskie, a w Korei Południowej jest Michał Pol, dziennikarz przeglądu sportowego oraz atasze prasowy naszej reprezentacji. Już niebawem połączymy się z Koreą i Michałem. W przypadku igrzyska także para igrzysk sporo ostatnio mówiło się o dopingu i wpadkach dopingowych. Co ciekawe, sportowcy przyłapani na gorącym uczynku często sięgają po kuriozalne tłumaczenia. To akurat dotyczyło jednej ze słoweńskich lekkoatletek. Był taki przypadek, że akurat pełnomocnik procesowy tej zawodniczki chciał udowodnić, że nastąpiło naruszenie procedury przeprowadzenia kontroli antydopingowej, ponieważ w stacji kontroli antydopingowej był pies i nadzy ludzie. No, trzeba przyznać, że bardzo ciekawe tłumaczenie. Janek, zająłeś się kilkoma ciekawymi przypadkami. Będziemy mogli zdradzić, jak właśnie próbują się wywinąć sportowcy z tych wpadek dopingowych. Tak, zająłem się tym tematem, a nasz korespondent za oceanem Jan Pachlowski spotkał się z Marcinem Gortatem, bo to już 10 lat gry Polaka w NBA. Tak, minęło 10 lat, fajna, okrągła, tak powiem, rocznica, ale cieszę się, że już tak długo, ale no gdzieś na pewno na to zapracowałem, będąc tutaj w NBA, moją grą i determinacją na pewno gdzieś tam zaraziłem jakieś pokolenia młodzieży. Na kolejne pokolenia młodych, w tym dziewcząt, chce wpłynąć swoją działalnością i postawą także Małgorzata Rdest, to w końcu jedna z nielicznych Polek w wyścigach samochodowych. Gosia dba o promocję pań w motorsporcie. Wszystko działo się pod hashtagiem Drive Progress. Akcja polegała na promowaniu równości kobiet nie tylko w motorsporcie, ale ogólnie na każdej możliwej płaszczyźnie. Ja skupiłam się właśnie na promowaniu kobiet w motorsporcie. Nie zabraknie także, rzecz jasna, piłki nożnej. Do studia zawita Michał Czechowicz, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Będziemy się także łączyć z Gdańskiem, gdzie o 18:00 Lechia zagra z Legią Warszawa. A państwo mogą się łączyć z nami w każdej chwili. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. A już teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zaczynamy od sensacji w Oslo. Kamil Stoch zajął dopiero 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nasz zawodnik świetnie poradził sobie w pierwszej serii. Osiągnął 138 metrów, ale w finale poszło mu dużo gorzej. Poszybował zaledwie 119 metrów i ostatecznie został sklasyfikowany na 6. miejscu. Wygrał Norweg Daniel Andretande przed Austriakami Stefanem Kraftem i Michaelem Heibeckiem. Pozostali Polacy poniżej oczekiwań. Piotr Żyła był 19, Jakub Wolny 22, a Dawid Kubacki 26. Dodajmy, że Kamil Stoch mimo wszystko prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Row Air, czyli najbardziej wymagającej imprezie w całym kalendarzu. Nasz mistrz olimpijski wyprzedza Norwega Roberta Johanssona o 6,5 punktu. Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich jutro w Lillehammer, a teraz już emocje w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Powoli kończy się mecz Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok. Jest 77. minuta i poznanianie wygrywają 2-1. No, tak, o godzinie 18:00 Lechia Gdańsk z nowym trenerem na ławce rezerwowych podejmie Legię Warszawa. Dużo też się dzieje w ligach zagranicznych. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie Bournemouth z Tottenhamem, natomiast w zakończonym spotkaniu Arsenal pokonał Watford 3-0. Dodam jeszcze, że Bournemouth już prowadzi 1-0. To w Anglii. Natomiast w Hiszpanii Espanyol pokonał Real Sociedad 2-1. Atletico Madryt zaś wygrywa po pierwszej połowie z Celtą Vigo 1-0. Trwają też mecze we Włoszech. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce wygrał z Udinese 2-0. Sampdoria Genua z Karolem Linettym w wyjściowym składzie przegrała z Crotone 0-3. A wieczorem m.in. szlagierowe spotkanie Interu Mediolan z Napoli. A skoro już o szlagierach mowa, za nami kolejna odsłona Świętej Wojny, czyli starcia szczypiornistów PGE Vive Kielce z Orlenem Wisły Płock. Mistrzowie Polski wygrali 36-30, a w tej chwili trwa spotkanie KPR Legionowo ze Spójnią Gdynia. Za nami też jedno spotkanie w Ekstraklasie Siatkarzy. Trefl Gdańsk wygrał z Dafispołem Kielce 3-0. Przed chwilą rozpoczął się mecz Espadonu Szczecin z BBTS-em Bielsko-Biała i Kuprum Lubin z AZS-em Olsztyn. Teraz kolarstwo, bo można już oficjalnie powiedzieć, że europejski sezon oficjalnie się rozpoczął. Zakończył się wyścig w stronę słońca, czyli Paryż-Nicea. Wygrał Hiszpan Marc Soler, który o 4 sekundy wyprzedził Brytyjczyka Simona Yatesa. Paweł Poljański był 28. Tymczasem trwa jeszcze wyścig Tirreno Adriatico. Liderem po 5 etapach jest Michał Kwiatkowski, który dziś zajął 3. miejsce. Polak ma 3 sekundy przewagi nad Włochem Damiano Caruso. Swoją drogą ciekawe, czy Caruso też śpiewa. Zobaczymy. Z dwóch kółek przesiadamy się na 4. Trwa rajd Meksyku. 4. runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Do końca zostały 2 odcinki specjalne. Jak na razie na czele jest, to nie powinno specjalnie dziwić, Francuz Sebastian Ogier przed Hiszpanem Dani Sordo. To wróćmy jeszcze do dyscyplin zimowych. Julian Eberhard wygrał bieg ze startu wspólnego w zawodach biatlonowego Pucharu Świata w Kontiolahti. Natomiast w Oslo równych sobie nie miała po raz kolejny Marit Bjergen. Norweszka wygrała bieg na 30 km techniką dowolną. Po raz 113 mogą się cieszyć z pierwszego miejsca na podium. Będziemy też patrzeć na zmagania hokeistów. Przed chwilą rozpoczął się mecz GKS-u Tychy z Podhalem Nowy Targ. Jest to drugie spotkanie półfinałowe. W finale Mistrzostw Polski zagra ta drużyna, która jako pierwsza odniesie 4 zwycięstwa. Przypomnijmy, że wczoraj GKS wygrał aż 4-0. A my już za chwilę powiemy więcej o tym, co działo się w Oslo, oczywiście o skokach narciarskich, co się stało z Kamilem Stochem. Can't stop addicted to the shindig. to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop, to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Lech Poznań wygrywa z Jagiellonią Białystok 3-1 do końca spotkania 8 minut. Mogą się cieszyć kibice Kolejorza. Lech Poznań prowadzi 3-1 z Jagiellonią Białystok. Jest 85. minuta tego spotkania. Nie, już 4-1. Fantastyczny gol teraz strzelony przez Jóźwiaka. Samo okienko, umieszczona piłka, także zerwał na pewno pajęczynę, uruchomił pajączka. Także 4-1 dla Lecha Poznania w meczu Bournemouth z Tottenhamem. Bournemouth prowadzi 1-0. Jeszcze dodajmy, że najprawdopodobniej Jagiellonia odniesie pierwszą porażkę w tym roku, co jest nie lada sensacją, ale teraz wróćmy do skoków narciarskich. Kamil Stoch zajął 6. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Oslo. Wygrał Norweg Daniel André Tande przed Austriakami Stefanem Kraftem i Michaelem Heibeckiem. Piąte zwycięstwo w tym sezonie było na wyciągnięcie nart. Stoch prowadził po pierwszej serii, ale w finale pogoda płatała figle, lekko wypaczyła wyniki i ostatecznie trzykrotny mistrz olimpijski był 6. O swoim skoku tuż po zawodach Kamil Stoch opowiadał przed kamerami telewizji polskiej. No do końca nie wiem, co się stało. No wszystko wyglądało dobrze do 30 metra za progiem, kiedy tak jakby mi ktoś po prostu złapał za narty i pociągnął mocno w dół. Na pewno ten skok nie był idealny, ale na pewno nie był taki, żebym 119 metrów z niego skoczył. Taki urok tego sportu. I co jutro mamy kolejny dzień, kolejne możliwości się przed nami otwierają, kolejne szanse i będę robił dalej to, co robię. Generalnie same plusy. Skoki bardzo dobre, publiczność wspaniała, że pozytywnie. No, ale bardziej stanowczy w osądach był dyrektor naszej reprezentacji Adam Małysz. Wyniki troszkę są wypaczone, mimo to, że Norwedzy naprawdę bardzo dobrze skaczą, ale My nie jesteśmy w tym momencie w tu, gdzie były dzisiejsze wyniki. Kamil myślę, że bardziej spokojnie to przyjmie i gdzieś tam pokaże już jutro, kto tutaj rządzi. Trzeba myśleć pozytywnie i patrzeć w przyszłość. To, co jeszcze nas czeka. Jest jeszcze parę bardzo trudnych konkursów. Na koniec loty narciarskie, gdzie znów Norwegowie są bardzo mocni, ale myślę, że przy tej dyspozycji Kamila i to, co dzisiaj się wydarzyło, to był tylko i wyłącznie przypadek przy pracy. Kamil Stoch wciąż zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz klasyfikacji Row Air. Jest to cykl kilku konkursów, w skład który wchodzi aż 16 serii. Kolejna odsłona tego maratonu jutro w Lillehammer. Holmenkollen jest trudnym obiektem, szczególnie w takich przypadkach jak dzisiaj, gdzie wieje, ten wiatr lubi gdzieś tam krążyć i robią się takie wiry. Lillehammer, bądźmy szczerzy, Maciek drugi, Kamil pierwszy, wielokrotnie tam stawaliśmy na podium, także myślę, że mimo wszystko te skocznie w Lillehammer chłopaki bardziej lubią. To jest dosyć blisko, bo to jest około 120-150 km, także myślę, że na pewno jest lepiej, bo można wypocząć, przespać się, jutro na spokojnie przystąpić do treningów i kwalifikacjach. Jadąc jutro, tak jakby z biegu wchodzi się z powrotem na skocznię, więc myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. A początek jutrzejszych kwalifikacji o 17.30. Emocje gwarantowane, a już za chwilę połączymy się z Michałem Polem, który jest w Korei Południowej, a tam przecież rozpoczęły się Igrzyska Paraolimpijskie. W trzeciej stronie medalu czas, żeby powiedzieć więcej o Igrzyskach Paraolimpijskich, które rozpoczęły się w Pjongczangu. W związku z tym łączymy się z Koreą Południową. Tam na miejscu jest Michał Pol, attaché prasowy polskiej reprezentacji paraolimpijskiej, a także dziennikarz przeglądu sportowego Ionetu. Witamy Cię, Michał. Witam. Witam bardzo serdecznie w Pjongczangu. Michał, po tych emocjach związanych z Igrzyskami w Pjongczangu, co prawda Polacy zbyt dużo nie zdobyli medali, bo tylko dwa. Teraz czas na naszych paraolimpijczyków. Powiedz, jaka jest atmosfera tych Igrzysk Paraolimpijskich i czy jest duże zainteresowanie tą imprezą? Zainteresowanie jest całkiem spore. Dzisiaj naprawdę spory i do tego bardzo, bardzo głośny tłum był na zawodach w narciarstwie alpejskim. Naprawdę byłem zdumiony i też zawodnicy byli mile zaskoczeni. Powiedzieli, że to jest zupełnie inaczej, jak się przyjeżdża, dojeżdża na metę i jest cicho na stoku, nikt nie słychać, a zupełnie inaczej, jak tutaj dzwonki, szaleńca, kibice, zupełnie jak na stadionie piłkarskim, niektórzy mówili, że większy niż jak były zawody olimpijskie. A tu generalnie tych kibiców za dużo nie ma. Taką przeżyliśmy dzisiaj atmosferę, jak przypuszczam w meczu Jagiellonia Lech. Powiedzieliśmy dwa słowa o trybunach, a powiedz, jak to wszystko odbierają sportowcy, zawodnicy, jak oni się zapatrują na to, co się dzieje, no i jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa o reprezentantach Polski, bo trzymamy tutaj za nich mocno kciuki. My mamy bardzo małą taką kameralną ekipę, tutaj tylko 8 zawodników plus 3 przewodników osób niedowidzących i ta ósemka, no dla nich to jest prawdziwe święto, no oni czekają na te 4 lata, przynajmniej tak samo jak olimpijczycy, każdy tutaj się koncentruje na swoim starcie. No trochę pechowo dla naszych zawodników zaczęły się te igrzyska, bo wyobraźcie sobie, że nasz jedyny przedstawiciel w snowboardzie, Wojtek Taraba, na pierwszym treningu, jaki pech, wyleciał w powietrze bardzo nieszczęśliwie na twarz, ma tą twarz, niestety złamał szczękę, ma problem z nerwem, jest w szpitalu, nie ma czucia w twarzy, ale najlepszy chirurg plastyczny w Korei zrobił operację i zadba o to, żeby te nerwy jakoś tam przywrócić, żeby on jednak to czucie w twarzy odzyskał, ale niestety już na igrzyskach go nie zobaczymy. Też trochę pechowo zaczęło się dla naszej debiutantki, tegorocznej maturzystki, w swoim pierwszym starcie Iweta Faron, od pół godziny przed jej biegiem na 6 km biatlonowym, niestety rozsypał jej się karabin, jedyny jaki miała użycie i musiała pożyczyć broń od naszego chorążego, Kamila Rośka, który nie mogła z tą bronią sobie poradzić, niestety zajęła ostatnie miejsce. A najważniejsze, że wytrzymała, że nie zeszła z trasy, że ważne, żeby przynajmniej poczuć atmosferę igrzysk, żeby przebiec, to też taki trening mentalny, silna, jest bardzo silną dziewczyną. Informacja jest taka, że ten karabin udało się naprawić. Więc jutro Iweta startuje. Michał, będziemy śledzić w takim razie poczynania naszych reprezentantów. Oczywiście na antenie Trójki informujemy na bieżąco, jak sobie radzą. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Cieszę się. Nie wiem, czy widzicie tą akcję, że naszym paraolimpijczykom kibicuje na przykład Kamil Stoch, Maciej Kot. Więc ja też bardzo proszę wszystkich słuchaczy Trójki, żeby trzymali kciuki za tych fantastycznych sportowców. Dziękujemy. Dzięki i pozdrawiamy Cię serdecznie. Zakończyło się spotkanie w Poznaniu. Lech Poznań wygrał 5-1 z Jagiellonią Białystok. Chcieliśmy jak zwykle co roku pozdrowić wszystkich wracających dzisiaj z zimowego ultramaratonu kartonoskiego. Piąta edycja tego biegu odbyła się wczoraj. 54 km najszybciej pokonał Michał Rajca w 4 godziny 32 minuty. Bieg jest poświęcony pamięci Tomka Kowalskiego. Była fantastyczna impreza. Jeśli byliby Państwo tak mili i puścili moje nagranie, to na pewno wszyscy wracający poczują się bardzo miło. Oczywiście, z wielką przyjemnością. Tak, 22,7 trójek, przypominamy, proszę dzwonić do nas i informować nas o ważnych, najważniejszych informacjach sportowych z kraju, a można też dzwonić oczywiście z zagranicy. Może mają Państwo jakieś swoje zdanie na temat meczów reprezentacji Polski zbliżającego się mundialu, bo to już tuż, prawda, Janek? Dokładnie. Obliczyliśmy, że dokładnie za 100 dni wybije 32 minuta meczu Polski z Senegalem, więc z nami jest Michał Czechowicz. Dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panowie. Powiedz, czy jak byłeś na studniówce, to denerwowałeś się, że to już za chwilę, czy jednak jeszcze kupa czasu, jeszcze damy radę. Jakoś sobie poradziliśmy z całym towarzystwem, tak żeby ten stres zszedł z nas. A myślisz, że selekcjoner Adam Nawałka jest bardziej zdenerwowany na myśl o pierwszym meczu, czy raczej spokojnie? Myślę, że jest raczej spokojny. Znając selekcjonera Adama Nawałkę, ma rozpisanych tyle wariantów tego, jak co może dziać się teraz już w 33 minucie meczu z Senegalem równo za 100 dni, że jest naprawdę przygotowany. Mhm. No to porozmawiajmy teraz o tych powołaniach. Zaskoczyły cię czymś? Tak niektórzy mówili Bartosz Białkowski na bramce, ale umówmy się, że akurat z bramką nie mamy chyba większych problemów. Bardziej tutaj się skupiamy na linii obrony, a tam Góralski, Grosicki, Krychowiak, Linetty, Rybus, Zieliński. Myślę, że te powołania to jest ciąg dalszy odpowiedzi na pytania, które padły już przed tymi listopadowymi meczami, przed meczami z Urugwajem i z Meksykiem, kiedy zobaczyliśmy kadrę, jak ona funkcjonuje, jak żyje bez Roberta Lewandowskiego, kiedy zobaczyliśmy reprezentację w nowym ustawieniu obronnym z pięcioma obrońcami, z dwoma wahadłowymi, z trójką w środku i to jest ciąg dalszy tego. Myślę, że patrząc na te nazwiska, Bartosz Białkowski, tutaj giełda nazwisk w przypadku bramkarzy była bardzo duża. Nazwisko Białkowskiego pojawiało się już od jakiegoś czasu. W listopadzie żegnaliśmy Artura Boruca, więc było jasne, że ktoś na to o rywalizację, na to miejsce numer 3. Przypomnijmy sobie, że Łukasz Skorupski nie gra w tym sezonie w Serie A. No a Przemysław Tytoń, jego sytuacja już jest w ogóle dramatyczna. No to jest podobnie jak cała sytuacja Deportivo La Coruña, ale tutaj no, mówiło się o Bartoszu Białkowskim, mówiło się nawet o Arkadiuszu Malarzu, panu, który w tym roku skończy 38 lat, ale formę mundialową cały czas utrzymuje. Myślę, że mundialową, tak? Tak. Na gali tygodnika Piłka Nożna były takie głosy. Słyszał to Misie Kolszański, więc może potwierdzić, jeśli wywołamy go do tablicy, czy może dać szansę komuś młodszemu, między innymi Losce z Górnika Zabrze. Myślę, że Bartosz Białkowski to dobry wybór, dlatego, że Championship to jest liga trudna, liga wymagająca. Bartosz walczy tam teraz o trzeci z rzędu tytuł dla najlepszego piłkarza Ipswich Town. Ma też doświadczenie, jak go pamiętam, z mistrzostw do lat 20 z Kanady, z 2007 roku. No to wówczas Jańczyk nawet był gwiazdą. Wówczas Jańczyk. Tutaj Bartek może nie miał tak spektakularnej kariery na wielu polach jak Dawid Jańczyk, ale teraz pokazuje, że w wieku 31 lat jest piłkarzem, który ma doświadczenie, który ma to coś, co może dać reprezentacji. Dobrze, a patrząc na linię obrony w takim razie, Michał, czy tutaj mamy sporo powodów do zaniepokojenia? No bo oczywiście będziemy się cały czas zastanawiać, kto powinien zagrać na lewej obronie. Znowu będzie pewnie przymierzany do tej pozycji Maciej Rybus, natomiast patrząc na to, jak wygląda sytuacja pomocników, wydaje mi się, że Maciej Rybus tam może okazać się być dużo bardziej zbawienny. Powiedz, linia obrony, jak ci się to jawi? Szkoda, że nie rozmawiamy po powołaniach też z ekstraklasy, bo dla mnie głównym pytaniem w tym momencie przy zestawianiu linii obrony to jest to, czy Artur Jędrzejczyk otrzyma powołanie. Raczej tak będzie, bo nie ma za dużo rozwiązań. Będzie, ale patrząc na ten sezon w jego wykonaniu, a także na rundę wiosenną, nie wiem, czy to jest piłkarz, który może dać jakość reprezentacji taką, żeby brać go poważnie pod uwagę, jeśli idzie o 23 na mundial. No właśnie, bo wyobrażacie sobie pojedynki Artura Jędrzejczyka z Mane, to... Trzeba mieć bardzo szerokie granice wyobraźni, żeby patrząc, jak Artur radził sobie chociażby z piłkarzami Lecha Poznań na skrzydle, a nie mówiąc już o Jagiellonii Białystok, żeby widzieć go w formie i w kadrze mundialowej. Myślę, że na obu stronach defensywy zostanie w tych marcowych meczach towarzyskich z Nigerią i Koreą Południową sprawdzony Bartosz Bereszyński, żeby dać odpowiedź na to, czy też lewą stronę, czy on może tam gasić pożar. No jeszcze jest Paweł Jaroszyński, który, no wiadomo, na razie nie gra za dużo, chociaż gra w kratkę, w derbach Werony nie grał, no ale kto wie, może on w jakiejś dalszej perspektywie okaże się zbawienny. Oczywiście to był piłkarz, który pokazał się nawet z niezłej strony na nieudanych dla nas młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 21 w ubiegłym roku, który tam zapracował na transfer do Włoch. Tam może rzeczywiście nie powala na kolana minutami spędzonymi na boisku, ale jest, gra, pojawia się. Zagrał kilka dobrych meczów i to przeciwko dobrym zawodnikom. Te powołania pokazują też, od jakiegoś czasu mówi się o tej słynnej liście 88 piłkarzy, którzy są stale weekend przez weekend, kolejka ligowa przez kolejkę ligową, monitorowani przez sztab Adama Nawałki. I dobrze, trzeba mieć naprawdę szerokie zaplecze, co pokazują najlepsze drużyny na świecie. Ale zobaczcie też, że ci młodzi zawodnicy z U21 przedzierają się, bo Tomasz Kędziora, też dobre występy w Dynamie Kijów, przedarł się już chyba na dobre do reprezentacji. Jest Dawid Kownacki. Jest właśnie Jaroszyński, także jest jakaś podstawa i widać, że od spodu dochodzą kolejni. Dochodzą kolejni. Wracając do tej listy, to co chciałem powiedzieć, że oczywiście na pewno jakichś pierwszych 15 miejsc mamy silnie obsadzonych, ale później przepaść między kolejnymi jest już dosyć duża. To dobrze, że trener Nawałka razem ze swoim sztabem pokazują piłkarzom, dają tą taką przynętę, że warto się starać, warto się pokazywać, że nie wiadomo, kiedy dojdzie do tego powołania. Obrońca Arki Gdynia Adam Marciniak kiedyś mi powiedział, który pracował w Górniku Zawrze z trenerem Nawałką, że trener Nawałka ma jedno podstawowe pytanie. Czy jesteś gotowy? I na to pytanie zawsze trzeba odpowiadać, nawet w nocy obudzonym o północy, tak, jestem gotowy. Tutaj te mecze towarzyskie, a od Euro 2016 dużo mówiło się o tym, że nie gramy meczów towarzyskich. W Hiszpanii nawet knuto teorie spiskowe, że to jest nasza gra obliczona na to, żeby być losowanym z pierwszego koszyka no i zajmować wysokie. Była, tak. Była, nie była. Tutaj trener Nawałka, który nie rozmawia z mediami, musiałby odpowiedzieć na to pytanie wprost. Natomiast cieszę się, że ten listopadowy dwumecz i teraz ten marcowy dwumecz, że pokazał, że tam będzie dopływ świeżej, nowej krwi do tej reprezentacji. Tak jak mówię, jestem bardzo ciekawy, no, czy wyobrażacie sobie, że w tej kadrze na te marcowe mecze zabraknie Przemysława Frankowskiego z Jagiellonii Białystok? No nie, bo linia pomocy wygląda, uważam, bardzo źle, bo i Kamil Grosicki nie gra, Kuby Błaszczykowskiego nie ma, także no na pewno Grzegorz Krychowiak no to jest jedyny na razie występujący, chociaż gorzej lub lepiej, więc Frankowski na pewno tam się przyda, więc rzeczywiście ta linia pomocy nie wygląda w tym przypadku najlepiej. To, co się rzuca w oczy, to rzeczywiście Kuba Błaszczykowski, którego nie ma, no ale wraca Arek Milik, no i chyba możemy powiedzieć, że nareszcie, bo Arek jest bardzo ważny na tej drużyny. Pytanie, tym bardziej czy po wczorajszym pudle Roberta Lewandowskiego. Teraz też rozumiem, żeby słuchacze zaczęli dzwonić. Bardzo dobrze, że Arek Milik zdążył, żeby wrócić już na to marcowe zgrupowanie, żeby poprzebywać znowu z tą reprezentacją, żeby zrobić nie tylko te prace na treningu, ale to po prostu, żeby być z tą drużyną, co jest bardzo ważne przed takim turniejem jak Mistrzostwa Świata. Zaliczył już swoje pierwsze minuty w Serie A. Tutaj była taka ciekawa dyskusja, bo w Polsce cały czas drżeliśmy o Arkadiusza Milika, że po tej drugiej kontuzji zerwania więzadeł on za szybko chce wrócić na boisko, że buzuje w nim cała energia. Natomiast we Włoszech ta cała dyskusja skręcała w kierunku tego, że on właśnie bardzo spokojnie, krok po kroku wraca najpierw do rytmu treningowego, później do rytmu meczowego, do tego jak wszedł na boisku w meczu z Romą. Myślę, że Arkadiusz Milik to też był cały czas w kontakcie ze sztabem reprezentacji. On cały czas pracował nad tym, żeby tutaj już na ten marcowy dwumecz wejść jakby no cały czas był z tą drużyną, tak, jakby nie stracił tych ostatnich miesięcy. I trener Sarri był pierwszym, który mówił, Arek, przyjdź do mnie i powiedz mi po prostu, kiedy jesteś, będziesz gotowy, prawda? Ale zobaczcie, jak się potoczyła kariera Kapustki, że w momencie, kiedy tak naprawdę w linii pomocy jest taki człowiek potrzebny, Kapustka jednak znowu ląduje w U21, w młodzieżówce. Piłkarz, który strzelił pierwszego gola w tych kwalifikacjach. Tak, ale wiem, Janek, że ty się szykowałeś na to i chciałeś się o Robercie Lewandowskim więcej porozmawiać. Nie, spokojnie. Ja jeszcze mam pytanie o linię pomocy, mianowicie Taras Romańczuk. Trwa jednak cały czas ta debata, dyskusja. Myślisz, że trener Nawałka powinien wziąć pod uwagę taką kandydaturę? Czy jest potrzebny? Myślę, że powinien, dlatego że Taras Romańczuk ze swoimi warunkami fizycznymi dawał dawałby nowe opcje tej drużynie. Jeśli teraz jesteśmy na etapie, że szukamy też nowych rozwiązań taktycznych, to Taras Romańczuk dawałby, po pierwsze zwiększyłby rywalizację. Nie jesteśmy w takim momencie jak przed Euro 2016, gdzie Grzegorz Krychowiak to był ten, który tam próbował nawet strącić z tego topu reprezentacyjnego panteonu Roberta Lewandowskiego. Jest teraz w innym momencie swojej kariery. Pytanie o środek pola reprezentacji Polski, pomimo tego jak urósł Karol Linetty, jest cały czas pytaniem otwartym. Myślę, że tutaj rywalizacja, a także szukanie opcji na różne okoliczności i popatrzenie na Tarasa Romańczuka to byłby zdecydowanie dobry pomysł. Dawid Kownacki, wspominaliśmy tutaj oczywiście, już mówimy o ataku. Robert Lewandowski, nie wyobrażamy sobie ani reprezentacji, ani życia bez Roberta. Taka jest prawda. Arek Milik, Jakub Świerczok, co pokazuje, że jednak przenosiny do Bułgarii też mogą być dobrym ruchem transferowym, co też pokazuje przykład Jacka Góralskiego. No i Łukasz Teodorczyk, który się odrodził na wiosnę. On chyba takim wiosenny chłopak jest. Tak, dzisiaj też strzelał gole. Łukasza Teodorczyka nie było na tym listopadowym zgrupowaniu. Tutaj taka część wychowawcza trenera Nawałki. Na pewno dało mu to do myślenia. Teraz wraca i myślę, że wraca, żeby bardzo dużo udowodnić. I to jest piłkarz, myślę, na którego zdecydowanie trzeba będzie patrzeć w tym dwumeczu z Nigerią i z Koreą Południową. Bo może on nie bronił się minutami rozegranymi w eliminacjach, ale on pełnił trochę taką rolę takiego playmakera. Szczególnie to pamiętam z meczu z Rumunią, kiedy wszedł w końcówce i tak naprawdę jeszcze dużo sprawił, żeby sytuacja w meczu się zmieniła. Michał, dziękujemy Ci bardzo. Michał Czechowicz, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, tygodnika, który pojawi się w kioskach już we wtorek, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i do usłyszenia. Take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. I'm judging from your outlook on life. I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. I want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need the sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. What you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make your mind. Mam na imię Bartosz Czapiński i mam 11 lat. Chciałbym pozdrowić Roberta Lewandowskiego, jak to słucha. i moich rodziców. Oczywiście, że słucha Robert Lewandowski, tak, także Robercie, jak słyszałeś, masz wsparcie najmłodszych kibiców. Było o piłce reprezentacyjnej, to teraz przejdźmy do tej klubowej, bo ona rozpala w nas największe emocje. 27. kolejka Lotto Ekstraklasy rozpoczęła się w Gdańsku, przepraszam, w Zabrzu. Górnik podejmował Zagłębie Lubin i choć od 11 minuty grał z przewagą jednego zawodnika, zremisowało 2-2. Zwycięskiego gola strzelił w doliczonym czasie Filip Starzyński. Drużyna praktycznie cały mecz grała w dziesiątkę i myślę, że graliśmy dobrze w tym osłabieniu i fajnie, że się udało wejść i strzelić bramkę, bo myślę, że to jest taka dla całej drużyny nagroda po ciężkim meczu, w którym byliśmy trochę zespołem lepszym, udało się zremisować. Tak, było w Zabrzu, natomiast w Krakowie oglądaliśmy show Carlitosa Lopeza. Piłkarz Wisły popisał się hat-trykiem, a Biała Gwiazda wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-1. Hiszpana chwalił nawet trener Śląska Tadeusz Pawłowski. Był jeden zawodnik na boisku, który zrobił różnicę, 3 bramki. W momentach, kiedy mecz był wyrównany, czy było 1-1 i były szanse na bramki, po prostu nie mieliśmy tak skutecznego strzelca, jakim jest Carlitos, bo były sytuacje, gdzie można było się lepiej zachować. Nie mieliśmy zawodnika, który by tę sytuację wykorzystał. To był piątek. W sobotę ekstraklasowe zmagania rozpoczęły się w Niecieczy, gdzie Sandecja Nowy Sącz mierzyła się z Piastem Gliwice. Niespodzianki nie było. Sandecja przegrała 0-3 i nie może odnieść ligowego zwycięstwa od 17 września. Piast był zespołem lepszym i zasłużenie wygrał. Zadecydowała przede wszystkim pierwsza połowa. Nas nie było, Piast strzelił 2 bramki. A najgorsze jest to, że my jeszcze w tym pomagamy. Musimy popatrzeć w lustro i wyciągnąć z tego wnioski, bo to nie może tak dłużej trwać. Mówił trener Sandecji Nowy Sącz Kazimierz Moskal. Dokładnie taki sam wynik, co w Nieciecze padł w Szczecinie. Pogoń przegrała z Krakowią 0-3, a o wszystkim zdecydowały 3 perfekcyjnie wykonane stałe fragmenty gry. Jednym z bohaterów tego spotkania był napastnik pasów Krzysztof Piątek. Fajnie się ten mecz ułożył dla nas i fajnie, że to szybko strzeliliśmy, bo Pogoń grał się bardzo dobrze i nie przegrywa meczy. Mieliśmy swoją taktykę na ten mecz, fajną zrealizowaliśmy i wywozimy pewne 3 punkty. Szybko 2 strzelone bramki, później gdzieś Pogoń starała się przyjąć inicjatywę, ale zagrażała nam tylko ze stałego fragmentu gry. My te stałe fragmenty wykorzystaliśmy, oni nie i gdzieś w drugiej połowie też mieliśmy dobre kontry, które musimy chociaż jedną przynajmniej zamienić na gol. A w ostatnim sobotnim meczu Wisła Płock znalazła patent na Koronę Kielce, wygrała 2-0. To pierwsza porażka Korony w tym roku. Pomocnik Wisły Konrad Michalak. Najważniejsze 3 punkty, taki był nasz cel. Może nie był to zbyt piękny mecz z naszej strony, ale myślę, że pierwszą połowę całą cierpieliśmy, całą drużyną i tak samo całą drużyną wygraliśmy ten mecz i był to dla nas na pewno ciężki mecz. Dużo zdrowia tutaj zostawiliśmy, ale walczyliśmy do samego końca i to się opłaciło. Zakończył się mecz w Poznaniu. Lech wygrał z Jagiellonią Białystok 5-1. Tak, jeszcze wicelider, czyli Legia Warszawa, zagra na wyjeździe z 13 w tabeli Lechią Gdańsk. Górnik Zabrze jest w tabeli 4, Wisła Płock 5, następnie mamy Koronę Kielce, Wisłę Kraków i Zagłębie Lubin, ale różnica między tymi drużynami to zaledwie 4 punkty. Jak wygląda dolna część tabeli? Otwierają Krakowia, Arka Gdynia, Śląsk Wrocław i Piast Gliwice, a na dnie jest Pogoń Szczecin, Brukbet, Termalika Nieciecza i Sandecja Nowy Sącz. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. I think you're crazy. I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa już za 8 minut. Zostajemy przy tematyce ekstraklasowej, bo o tym mówiło się od kilku tygodni, a teraz stało się faktem. Biznesmen polskiego pochodzenia Paul Bargiel jest zainteresowany kupnem części udziałów w Wiśle Kraków. Amerykanin w tym tygodniu spotkał się także z prezydentem Krakowa, Jackiem Majchrowskim. Do przejęcia udziałów ma dojść w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Jeżeli dojdzie do tej transakcji, to nie mam wątpliwości, że nowy współwłaściciel Wisły Kraków będzie jedną z barwniejszych postaci w polskiej piłce. Ma 41 lat, jest Amerykaninem polskiego pochodzenia, a w Krakowie i klubie z Reymonta zakochał się jeszcze w czasach studenckich, przypomina Mateusz Miga z Przeglądu Sportowego. Wbił sobie do głowy taki pomysł, że chce działać w polskim klubie. To też trochę tak zaskakujące, tak? No bo Amerykanin oczywiście polskiego pochodzenia, ale jednak no, to jest właśnie najbardziej palące pytanie, po co mu ta Wisła? On w Krakowie mieszkał w 2002 roku jeszcze w takich czasach studenckich na ulicy Łobzowskiej, się zwierzył gdzieś tam w jakimś takim studenckim mieszkaniu. To był taki chyba jeszcze wesoły czas w jego życiu, ale twierdzi, że wtedy gdzieś ten Kraków mu wszedł do serca i Wisła też, no bo wchodził na mecze Wisły, która wtedy regularnie lała wszystkich jak chciała i teraz próbuje to wcielić w życie. No, my musimy poczekać. Wisła twierdzi, że go sprawdziła, że są go pewni, więc pozostaje im zaufać, bo jak się okazuje do tej pory życie ich nauczyło, że trzeba ostrożnie podchodzić do takich tematów i chyba podchodzą ostrożnie, więc jak oni twierdzą, że go sprawdzili, no to nam pozostaje w tej chwili im zaufać. Bragiel w życiu udowodnił już, że jeżeli ma plan, to go realizuje. Rok temu spełnił swoje marzenie i wystartował w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym jako reprezentant Kolumbii. To nie pierwsze podejście Bragiela do Wisły Kraków. Kilka lat temu negocjował z Telefoniką. Także wtedy chciał przejąć mniejszościowy pakiet, ale klub był wówczas zainteresowany tylko i wyłącznie sprzedażą 100% akcji. W Krakowie wszyscy zastanawiają się, jaki pomysł na Wisłę będzie miał ewentualny nowy współwłaściciel Białej Gwiazdy, dodaje Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej, który z uwagą przygląda się sytuacji w Wiśle. Mimo wszystko Paul Bragiel nie jest jakąś postacią całkowicie anonimową. Gdzieś tym papierkiem lakmusowym na pewno jest Google, czyli jeżeli wpiszemy jego nazwisko, to widać, że jest to postać znana, szczególnie w tej branży, w której działa, komputerowej, więc myślę, że ryzyko jest mniejsze. No pytanie, jakie tak naprawdę Paul Bragiel ma plany, bo ciągle słyszymy takie trochę enigmatyczne stwierdzenia ze strony zarządu Wisły. To jest taki trochę nowatorski pomysł na klub, który chcą razem z Paulem Bragielem wprowadzić w życie. Myślę, że tutaj otworzy trochę tych tajemnic. Pewnie konferencja, jak już umowa zostanie podpisana i wtedy pewnie będzie można zapytać, o co tak naprawdę chodzi i jaki jest ten pomysł na nową Wisłę. Jeżeli chodzi o szczegóły umowy z Paulem Bragielem, podobno wszystko jest już ustalone. Nieoficjalnie mówi się, że transakcja ma być zamknięta w ciągu najbliższych kilkunastu dni. A cała sprawa z kupnem udziału w Wiśle Kraków zbiegła się z 20. rocznicą pierwszego meczu Białej Gwiazdy po przejęciu klubu przez Telefonikę, przypomina Karcz. Jak sobie przypomnę te pierwsze informacje o tym, że Telefonika ma przejąć Wisłę, to też była taka trochę doza niepewności. Mało kto wiedział, co to za firma, z jakimi intencjami przychodzą właściciele. I tak naprawdę przekonanie, że to może się rodzić coś dużego, przyszło wraz z transferami. Wtedy te transfery rzeczywiście praktycznie co kilka dni pojawiała się informacja o głośnych nazwiskach, które trafiają do Wisły. O ile mnie pamięć nie myli, 13 zawodników wprowadzanych w tamtym zimowym oknie transferowym. I to naprawdę robiło wrażenie. No a później już poszło, bo już od pierwszego meczu ta armada ruszyła, wygrała z GKS-em Katowice. Pierwsza runda wiosenna przyniosła puchary, na które Kraków czekał wtedy bodaj 14 lat. Teraz optymiści mają także wielką nadzieję, że przyjście do klubu człowieka z wielkiego świata biznesu rozpocznie odradzanie Białej Gwiazdy. Choć z drugiej strony nie brakuje także osób, które do sprawy podchodzą z dużym dystansem. Ten materiał przygotował Jakub Niziński. Dziękujemy bardzo i przenosimy się do Gdańska, gdzie jest Wojciech Luściński, dziennikarz Radia Gdańsk. Wojtku, witamy cię bardzo serdecznie. Już za chwilę początek meczu Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Powiedz, czy są jakieś większe zmiany za nowej ery Piotra Stokowca?